Even daar nog 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. De klimaatdemonstraties van Extinction Rebellion in Nederland zijn klein begonnen, maar zijn inmiddels steeds groter en populairder. De klimaatbeweging, die eerder als te radicaal activistisch werd gezien, wint steeds meer aan maatschappelijke steun, dus ook bij christenen. Denk je dat Jezus ook zoiets zou doen als jij vandaag hebt gedaan? Nu zijn we niet gearresteerd, maar bij andere protesten zijn er wel echt veel mensen gearresteerd. En ik denk dat juist dus, nou, dat is best wel een opoffering om jezelf te laten wegdragen, te laten arresteren, boete van €400 te krijgen, want die krijg je er dan bij. Ja, dat dat wel iets is wat bij het christendom heel goed past. Ja, onlangs schaarden de ChristenUnie Jongeren en de Groene Kerkenbeweging zich achter de klimaatdemonstratie. Maar er klinkt ook kritiek. Moet je als christen wel meedoen aan die burgerlijke ongehoorzaamheid? Gaan we het straks over hebben. Maar eerst, afgelopen weekend blokkeerden ruim 6000 klimaatactivisten de A12 in Den Haag. Extinction! Zelfs een waterkanon, dat schrikt jullie niet af? Nee, het is mooi weer, hè? Is het niet zo'n moment waarvan je dan denkt van ja, heeft het wel zin? Wij zijn er al heel lang klaar mee met dit beleid. En naar huis gaan werkt niet. Blijf staan, werkt wel. Dit beleid kijk ik niet meer. Waarom sta je hier? Om een einde te eisen aan de 17,5 miljard fossiele subsidies die nog in Nederland elk jaar worden uitgegeven. 17,5 miljard geven zoveel geld elk jaar extra uit om olie, gas en kolen te stimuleren. Dat is toch idioot. De wereld gaat gewoon echt naar de tering. Ik denk dat we heel diep tot onze lippen in die zit zitten. Ja, de belangrijkste boodschap. De overheid pompt elk jaar miljarden euro's in de fossiele industrie en dat moet zo snel mogelijk stoppen. Hoe realistisch is die eis? Ga ik over praten met Rosemarijn van het Einde van Extinction Rebellion. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Fijn dat je er bent. En aan Jillis van der Beukel. Hij is energieanalist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies en oud-medewerker bij Shell. Goedenavond, meneer van der Beukel. Goedenavond. Ja, mevrouw van het Einde, er is discussie over de vraag of de overheid inderdaad subsidie geeft aan de fossiele industrie. Waarom is dat volgens u het geval? Nou, eigenlijk is daar helemaal geen discussie over, want het kabinet is daar zelf ook duidelijk over. Volgens de definitie van de Wereldhandelsorganisatie vallen ook onder subsidies bedragen die aan belastingvoordelen worden gegeven. Het is juist problematischer, want het is heel onoverzichtelijk wat als voordeel wordt gegeven. Ja. Dus het valt nog meer onder subsidies eigenlijk. En ons kabinet hanteert deze definitie zelf ook, dus die discussie is er eigenlijk niet. Want even voor de helderheid, het is niet zo dat de overheid geld overmaakt naar Shell of andere fossiele bedrijven, maar er zijn wel voor bedrijven die veel energie gebruiken. Ja. Kortingen, dan wordt de belasting loopt af. Hè? Je hebt een regressief belastingstelsel. Ja, bijvoorbeeld. Of volledige belastingvrijstelling, zoals op kerosine of raffinaderijvrijstelling. Ja. En dat loopt dus op tot 30 miljard. Wat een gigantisch bedrag is. Er werd net nog 17,5 miljard gezegd, hè, in dat fragment. Ja. Dat is ineens 30 miljard geworden. Nou, er zijn inderdaad de econoom die dit heeft berekend, die is opnieuw aan het rekenen geslagen met nieuwe cijfers. En die kwam zelfs tot 30 miljard. Ja. Is het kabinet niet zelf ook aan het rekenen op het moment? Ja, dat klopt. Zij hebben ooit ergens zelf een berekening gegeven van 4,5 miljard. Maar dat was een tabel vol gatenkaas waar de grootste posten eigenlijk ontbraken. Dat ze zeiden, daar hebben we geen cijfers van. Het kabinet komt nog met een eigen getal tussen nu en een paar maanden. Dat hopen we, ja. Meneer van der Beukel, bestaan fossiele subsidies volgens u? Dat hangt af van de definitie die je gebruikt. Maar in de definitie van Extinction Rebellion, ja, als er op benzine zeg 70 cent per liter belasting wordt geheven en op diesel 60, dan zegt Extinction Rebellion dat is een subsidie van 10 cent op een liter diesel. Omdat er minder belasting op wordt gegeven. Ja, en dat is een beetje rare, misleidende definitie van fossiele subsidies. Dat is ook niet wat mensen daarbij denken van een directe geldstroom. Ja, en dat het een rare definitie is, dat blijkt wel hieruit. In dat geval is er een hele simpele manier om fossiele subsidies af te schaffen. Dat is door alle belastingen op fossiel af te schaffen. Nou ja, en dat willen we niet. Dat vinden we geen goed idee. Dat wil niet meer. Maar daarmee gaan wel die fossiele subsidies in de definitie van Extinction Rebellion verloren. Ja. Noemt u het fossiele subsidies? Ik noem het lagere belastingen voor sommige verbruikers. En dat is het in wezen ook. En of je dat fossiele subsidies noemt, ja, dat is een kwestie van semantics. Ja, precies. Dat is eigenlijk een semantische discussie. Die hoeven we verder niet te voeren. Even dat bedrag. Hoeveel is het volgens u? Dat hangt wederom af van de definitie. Ik zou zeggen, er zijn grote belastingvoordelen voor sommige verbruikers. Alleen, daar zijn denk ik goede redenen voor. Dat is in wezen een politieke keuze. Hè? Als je energieintensieve industrie in Nederland... Maar ik vraag Nederland... even het getal, als u het optelt voor uzelf. Waar komt u dan uit? We hadden net 17 miljard, 30 miljard, 4,5 miljard. Waar zit u? Ik zou eerder met de regering meegaan in de Kamerbrief die ze in het verleden gedaan hebben. 4,5 miljard. Ja, maar ze zijn nog aan het rekenen aan een volgende stap, hè? En wat de opbrekende getallen zijn. Ja, we kunnen natuurlijk niet zelf een definitie gaan kiezen van wat fossiele subsidies zijn. Daar is gewoon overeenstemming over. Dus dat lijkt me geen discussie meer. We kunnen niet individueel zeggen... Extinction Rebellion zelf hier. Nee, dit is niet Extinction Rebellion. Dit is gewoon de Wereldhandelsorganisatie. En om het nog even in context te zetten. Grote bedrijven verbruiken ongeveer 30% van de energie in Nederland en betalen maar 1% van alle energiebelasting. Dat is een gigantisch verschil. En je ziet dat de rekening dus vooral komt te liggen bij middenkleinbedrijven en bij huishoudens. Ja, okay. En die subsidies zijn omgerekend €2000 per Nederlander per jaar. Dus dat betaalt de gemiddelde Nederlander aan de hoge winsten van een bedrijf als Shell. Okay. Ik wil even daarbij zijn de subsidies een fractie van de belastingopbrengst. Ja. Okay, ik wil even weg van deze semantische discussie. Ik wil even naar de inhoud. Stel, meneer Van den Beukel, dat we doen wat Extinction Rebellion vraagt. We stoppen direct met die belastingvoordelen. Wat gebeurt er dan? Dan verdwijnt een heel stuk energie-intensieve industrie. Denk aan staal, denk aan kunstmest. Althans, die verdwijnt uit Nederland. En waarom, die verschijnt... want dat zegt u heel snel. Waarom gaan die bedrijven dan weg, volgens u? Omdat die bedrijven moeten concurreren op een wereldwijde markt. En op die wereldwijde markt moet je concurreren met bedrijven uit China of India... die met veel lagere energieprijzen en ook met veel lagere CO2-prijzen te maken hebben. Dan hebben we het over Tata Steel, dan hebben we het over allerlei glastuinbouw waarschijnlijk. Bijvoorbeeld, glastuinbouw ook. Ja, u zegt die sectoren zullen dan uit Nederland verdwijnen. En dan verdwijnt de uitstoot naar landen als China. En omdat daar in de meeste gevallen minder netjes geproduceerd wordt... betekent dat een wereldwijde verhoging van de uitstoot op wereldschaal. En dat is de schaal die telt voor het klimaat. Mevrouw van het Einde, denkt u ook dat een aantal sectoren dan zal verdwijnen uit Nederland? Nou, allereerst is het al belangrijk om te zeggen dat op dit moment is het helemaal niet houdbaar hoeveel zware industrie we hebben in Nederland. Dus als het al zo zou zijn, zou het niet eens zo'n probleem zijn. U zegt dat zou ik prima vinden. Nou, daarbij komt nog dat uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat dat helemaal niet het geval is. Mensen passen hun beleid aan. Ja, dus bijvoorbeeld je zag in de gascrisis dat bedrijven gaan gewoon besparen. Dus dat zo'n maatregel heel goed werkt. U zegt, u denkt eigenlijk dat ze niet weg zullen gaan? Nou, uit onderzoek blijkt dat, ja. Nou, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker wat er gebeurt. En daarbij is het natuurlijk ook apart als je jezelf in de wurggreep houdt... van bedrijven die dreigen om maar weg te gaan, terwijl het gewoon nodig is. Terwijl wij in 2009 en 2013 hebben toegezegd... dat wij in 2020 zouden stoppen met fossiele subsidies. Dit is al lang beloofd. Dit is al helemaal geen issue meer. Wij staan daar met Extinction Rebellion voor een afspraak die al lang is gemaakt... maar niet is nagekomen. Maar u zegt, die bedrijven zullen dan goedkoper gaan werken. Ik had vorige week volgens mij een meneer van Steenfabriek in de uitzending. Die zei van, ja, als wij inderdaad volledige belasting moeten betalen, net als consumenten, dan wordt het heel veel duurder, kunnen wij minder stenen maken en dan komt de woningbouw in Nederland gaat echt vertraging oplopen. Ja, wat ook belangrijk is bij dit soort maatregelen is dat de prijzen kunnen wat omhoog gaan. En dat is natuurlijk een armoedeprobleem. Dus je moet zorgen dat je met die vrijgekomen miljarden aan belastinginkomsten dat compenseert. Ik bedoel, die 30 miljard is 14% van het totale overheidsbudget. Dus je kunt heel veel daarmee doen om die armoedeval op te vangen als die optreedt. Ja, precies. Dat geld kan je dan gebruiken om bijvoorbeeld huizen goedkoper te maken? Is dat wat u zegt? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Meneer Van den Beukel, dat geld kan je weer gebruiken, zegt mevrouw Van het Einde. Ja, sorry, maar wat er gebeurt is dat de gasvraag vermindert... niet door betere efficiëntie, maar gewoon doordat bedrijven hun productie verminderen... of dat ze sluiten. En ja, dat is wel degelijk een probleem voor Nederland... Ja, en op wereldwijde schaal een probleem voor het klimaat ook. Ja, dat is nog wel even goed om daar mevrouw reactie van mevrouw Van het Einde op te... Nou, die bedrijven gaan zich verplaatsen, zegt meneer Van den Beukel... naar landen waar minder eisen zijn en daar wordt het klimaat alleen maar slechter van. Het interessante is hier ook dat sommige van deze fossiele subsidies... zijn uniek voor Nederland. Nederland loopt in sommige dat ze veel meer van deze subsidies geven dan andere landen. Verschilt een beetje, want het gaat bijvoorbeeld ook over kerosine op vliegtuigen. En dat is dan weer een Europese afspraak, begreep ik. Ja, klopt. Dus dat verschilt echt per sector. Maar in die zin hadden bedrijven natuurlijk al lang veel meer moeten verduurzamen dan ze doen. Dus als zij weggaan doordat ze ineens meer gasbelasting moeten betalen, hadden ze dat voorkomen kunnen voorkomen. Maar u bent van het klimaat. Dus als zij dan naar China gaan en daar meer gaan uitstoten, bent u niet blij? Nou, ik denk dat het belangrijke is dat je ook heffingen invoert, dat je op verschillende manieren compenseert. Het is natuurlijk nooit een reden om te zeggen, we hebben een totaal perverse regeling in Nederland. Die laten we zitten. Want anders is het misschien via een omweg dat het alsnog misgaat. Nou, dan ga je zorgen, hoe voorkom je dat? Ja, meneer Van den Beukel, dan moet je dat voorkomen, zegt mevrouw Van het Einde. Ja, en daar is de EU mee bezig, maar dat heeft tijd nodig. Want een Carbon Border Adjustment Mechanism, zoals dat heet... Nou, wacht ja, dat heeft tijd nodig. Dat is een heel moeilijk woord. Kunt u dat in het Nederlands vertalen voor mij? In wezen dat je gelijk speelveld probeert te maken. Dus dat je heft op producten uit China die met een hogere uitstoot van broeikasgassen worden geproduceerd. Nou, dat gaat nog een aantal jaren duren voordat dat wordt ingevoerd. Maar het is wel een goede ontwikkeling. Dan gaat die steenfabriek van mij naar China. En als ze dan dat Chinese bedrijf inmiddels, als dat dan stenen wil verkopen in Nederland, dan betalen een heffing, waardoor het even duur wordt als het was. Ja, en dat gaat een aantal jaren duren. Ja, en maar dan die tijd wordt het makkelijker. Niet, hoor ik mevrouw Van het Einde nee, al zeggen. Nee, exact. En we moeten gewoon toe naar een crisisaanpak. Als we de urgentie erkennen, waarvan denk ik iedereen hier eens is, dat er een enorme urgentie is, ja, meneer, dan kan er veel meer dan je dacht. Is er urgentie? Ja, er is urgentie, want wij koersen helemaal niet af op 1,5 graad. Maar dat betekent wel niet dat je een energieintensieve industrie uit Nederland moet wegjagen naar landen als China en India. Ik bedoel, dat is goed voor het geweten van mensen bij Extinction Rebellion, maar het is slecht voor het wereldwijde klimaat. Maar nogmaals, het onderzoek blijkt dat dat niet gebeurt. Jullie zijn niet streetwise als het gaat om energie en om industrie en om klimaat. En dat moet je wel zijn in deze wereld. Mag ik wat einde? Ja, ik vind het interessant. Ik haal herhaaldelijk allerlei onderzoeken aan en er wordt er gezegd dat ik niet streetwise ben. Wij lezen ons ontzettend in. Wij willen klimaatrechtvaardigheid. Streetwijs is de wijsheid van de straat. Dat is wat anders dan de wijsheid uit onderzoeken, denk ik. Ja, er zijn allerlei wijsheid uit onderzoeken die wij meenemen. Wij strijden voor een leefbare toekomst en waarin iedereen een goed leven kan hebben. Dus wij zorgen dat we goed op de hoogte zijn van alle kennis. En wat je bijvoorbeeld zag bij de coronacrisis, is dat er een omwenteling is geweest die niet voor mogelijk was geweest. Gewoon ineens heel snel, hè? Ja, dus we moeten met fantasie handelen. We moeten met vertrouwen handelen. En niet zeggen, oh ja, maar het is ingewikkeld. Of ja, dat duurt nog heel lang. Dat is een hele rare houding als er zo'n grote crisis is. En wat als het ingewikkeld is? Wat schieten we ermee op om energie-intensieve industrie uit Nederland weg te jagen? Want dat is wat er al jarenlang gebeurt. En dat helpt ons niet. Wij moeten een bepaald verdienmodel hebben. Volgens mij is het een serieus argument. Waarom lacht u? Nou, omdat ik al de hele tijd benoem dat dat dus niet gebeurt. Want het Centraal Planbureau heeft aangetoond dat daar helemaal geen bewijs voor is. En toch wordt dat steeds... Dat die bedrijven weg zullen gaan. Ja, dus het lijkt eerder, dit argument, een soort, een dreigement. Zeg maar van de industrie te zijn. Of blij mee dat toch constateren dat er niemand meer investeert in petrochemie in Noordwest-Europa, dat er niemand meer investeert in kunstmest in Noordwest-Europa. Dat weten we gewoon. Oké. Okay. Meneer Van den Beukel, hoe snel... Snapt u waarom Extinction Rebellion zo snel aan sympathie wint? Wat was het? Eerst zaten ze daar met z'n 60, zaterdag waren ze met z'n 6000, geloof ik. Ja, dat snap ik. Het is heel goed voor je geweten om dit te zeggen. Ja. Mevrouw van het Einde, het helpt het klimaat niet. Dat is het probleem. Dat blijft u zeggen. Ja. Mevrouw van het Einde, snapt u toch wel een beetje de omslag in Nederland? De omslag in Nederland, die snap ik heel goed. Steeds meer mensen voelen de urgentie. Dat was ook eergisteren zo goed maar te zien. U heeft ook heel lang gestreden zonder dat heel veel mensen met u meededen. Ja, klopt. We stonden daar de eerste keer met 40 mensen. Ja. En steeds meer mensen sluiten aan. En zien, het is zo hoopvol om daar te staan en te zien, oké, dit kan gewoon. Maar u bent daar niet verrast door? Nee, dat is eigenlijk wel wat ik had gedacht. En er komt eigenlijk een soort sociaal kantelpunt. En je ziet ook dat steeds meer bedrijven en organisaties zich achter ons scharen en zeggen, ja, wat zij zeggen, dat klopt gewoon. Wetenschappers zijn er super duidelijk over. Ja. Oké. Goed. Nou, we gaan kijken wat het kabinet gaat doen met deze demonstraties. En of er ook inderdaad een afbouw komt van wat dan fossiele subsidies heet. Roosmarijn van het Einde blijft bij ons. En Jillis van den Beukel, dank dat u er was en een fijne avond. Goedenavond. Is de dag. De aanhang... Mijn naam moest ook nog. Sorry. De aanhang van Extinction Rebellion groeit. Bij de eerste snelwegblokkade deden er hooguit 30 mensen mee. Zaterdag waren het dus 6000. Steeds meer christenen weten de weg naar de A12 ook te vinden. In christelijk Nederland woedt inmiddels een debat. Past het doorgaans gezagsgetrouwe christenen om een snelweg te blokkeren? Of moeten ze zich verre houden van de actiemethode van de klimaatrebellen? Ga ik vragen aan Roosmarijn van het Einde, klimaatactivist en theoloog trouwens. Carla Dick Faber, zij is projectleider van de Groene Kerken. En Ries van Maldegem, hij is ingenieur en columnist bij het Reformatorisch Dagblad. Goedenavond, Carla Dick Faber en meneer Van Maldegem. Goedenavond. Ja, fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Dick, u was er afgelopen zaterdag voor het eerst, begreep ik. Ja, klopt. Hoe was het? Ik vond het heel goed om er te zijn. Ja, ik proefde echt bij alle aanwezigen ook wel de urgentie. Maar tegelijkertijd ook wel heel veel gemoedelijkheid. Dus ja. Het was een vreedzame bijeenkomst. Ja, en even voor de helderheid. Er zijn daar twee demonstraties. Er is een groep mensen met Rozemarijn die echt op het asfalt gaan zitten. U staat dan vlak naast het asfalt, geloof ik. Ja, ik stond met een groep medechristenen op het Malieveld. Ja, langs de A12. En waarom niet op de A12? Nou, we hebben hier echt heel lang over nagedacht. We zagen natuurlijk die datum van 27 mei naar erbij komen. En we dachten ook, ja, wat staat ons nu te doen als Groene Kerken? Want er zijn eerdere demonstraties geweest. Precies. Toen bleef u nog thuis. Toen bleef ik thuis. Groene Kerken was er ook niet aanwezig. Maar ik kreeg op een gegeven moment echt het idee van... ja, het wordt gewoon makkelijker uit te leggen waarom je er wel bent... dan dat je er niet bent. Oké, want u kreeg veel vragen daarover? Ja, we kregen veel vragen. En de urgentie van het klimaatprobleem is gewoon zo ongelooflijk groot... en Groene Kerken staat gewoon echt pal voor de zorg voor Gods schepping. We helpen ook kerken met in de praktijk verduurzamen. Maar we vonden op een gegeven moment echt ook belangrijk... om onze stem op deze manier te laten horen door de steundemonstratie. Want is dat het wezenskenmerk van uw organisatie... dat u kerken helpt om te vergroenen? Is dat uw reden van bestaan of is het meer dan dat? Inmiddels meer dan 400 kerken. Die zijn bezig met verduurzamen van de praktijk van kerk zijn. De prediking, maar ook inspireren voor het persoonlijk leven van gemeenteleden. Ja. En onze droom is dat de kerk echt een plek wordt... waar mensen leren de schepping lief te hebben en daar goed voor te zorgen. En u stond dus zaterdag naast de A12. Kan er een moment komen dat u erop gaat zitten? Nou, ik zie dat niet zo snel gebeuren. Nee? Nee, toch niet. Nee, ik ben uiteindelijk toch wel die verbinder. En ja, ik vond het goed om bij de steundemonstratie te staan... omdat ik mensen mee wil nemen. Ik hoop ook echt dat de volgende keer nog meer christenen... daar in die steundemonstratie staan. Ja, precies, u hoopt dan wel dat ze naar de steundemonstratie gaan... en niet naast mevrouw Van Tijnen gaan zitten. Nou ja, als mensen die behoefte voelen, moeten ze dat zeker doen. Maar ik zie het mezelf niet doen. En waar ik ook wel aan hecht is om te benadrukken... dat als mensen zeggen van nog de blokkade, nog de steundemonstratie... dat is niet iets wat bij mij past. Ik blijf thuis, maar ik kies wel gewoon in mijn persoonlijk leven... voor duurzame boodschappen, voor een groen dak, voor zonnepanelen. Ik vlieg niet, ik ben terughoudend met reizen. Dus, mag ook van u. Als je maar in beweging komt voor die mooie schepping van God... Okay, dat vind dat ik moet het wel. Als je dat niet doet, wat dan? Nou ja, God houdt zoveel van zijn schepping dat ik... daar staat de Bijbel vol van. En ja, wat is dan het antwoord van christenen daarop? En dat is denk ik te lang. U zegt dan ben je geen goede christen. Ik denk dat dat heel lang veronachtzaamd is. En ik hoop echt dat christenen die zorg voor de schepping gaan omarmen. Ja. Mevrouw Van het Einde, u zat er wel al heel lang. Hè? Hoe lang zit u er al? 2 jaar bij Extinction Rebellion, ja. Ja, precies. En vanaf het begin ook aan dit soort demonstraties meegedaan? Ja, zeker. Ja, dat was voor mij vooral toen ik besefte hoe ernstig het was... en dat dat een systemisch probleem is. Dus dat je natuurlijk kun je zeggen, de burger moet het oplossen... maar uiteindelijk ligt de sleutel bij de overheid en bedrijven... en dat die zo totaal niet doen wat nodig is. Dat zij eigenlijk het sociaal contract met burgers verbreken. Ja, dan kan ik niet anders dan daartegen vreedzaam in opstand komen. Ja, maar dan mag je ook de wet overtreden. Nou, dat is burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat valt onder het demonstratierecht. Dus in zekere zin... Ja, maar zaterdag was de politie en die heeft heel veel mensen weggehaald. Dus het was niet toegestaan om... Ja, en niet vervolgd, omdat het OM niet allemaal, ook weet... wel een aantal, toch? Ja, dat was wel een aantal. Daar zien zij dan weer... Dus er wordt wel vervolgd, dus het is in overtreding. Het is een overtreding van de regels, dat kunnen we vaststellen. Je mag niet zomaar op een snelweg gaan zitten. Nou, ik zal even een voorbeeld geven. Ik heb ook in de lobby van mijn pensioenfonds gezeten. Ben ik voor gearresteerd, 2 keer naar de rechter geweest. En zowel in de eerste aanleg als het hoger beroep heeft de rechter gezegd... dat onder ons demonstratierecht viel. Dat de politie ons had wogen weghalen. Maar dat de arrestatie, de vasthouding en de vervolging... in strijd was met het demonstratierecht. Ze mochten u wel weghalen, maar het was wel in strijd met de demonstratie. Ja, dat is hoe dat demonstratierecht vind ik dan moeilijk te begrijpen. Ja, nou ja, een demonstratie mag disruptief zijn. Dat is toegestaan en dat valt onder het demonstratierecht. Als je niet disruptief bent, dan... Disruptief, dat is dat je de boel een beetje... Dat je een beetje irritant bent. Ja. Meneer Van Maldegem, waar was u zaterdag? Nou, ik was gewoon bezig in de tuin met biodiversiteit verbeteren. Heel goed. Mooi. Ja, ik voel me ook niet geroepen om op snelweg te gaan staan. Als christen ben je van jongs af aan gewaarschuwd om niet de brede weg te betreden. En ja, 12 is een hele brede weg, bedoel je? Ja, dat is een hele brede. Vergelijking. Ja, en het is ook sowieso, het is sprake van het overheidsgezag aantasten. Dat vind ik ook wat zwaar geformuleerd. Maar ik vind het bij... op zich voor een goed doel demonstreren kan. Maar om dan eigenlijk een soort kwaad met kwaad te bestrijden... door als mensen verkeerde dingen doen... ook zelf nog weer de wetten overtreden... dan zijn ook wel andere methoden om te protesteren. Maar u noemt het wel kwaad. We hebben het net al gehad over belastingen... of belastingkortingen voor bedrijven. Dat noemt u wel kwaad. Ja, ik vind het niet passend ook recht. Het is niet rechtvaardig als je stelt dat de vervuiler moet betalen. Dan moet je het ook gelijk trekken voor iedereen. En dan moet je niet bedrijven bevoordelen ten opzichte van huishoudens alleen. Oké, inhoudelijk bent u het eens met Extinction Rebellion? Jawel, maar ik vind het bijvoorbeeld van een organisatie als Urgenda een betere methode van bestrijden. Die zijn ook heel positief bezig met de energietransitie en ook met biodiversiteit. En daarnaast bewandelen ze ook de wettelijke weg. Waarmee ze het overheid ook best lastig maken door bij de rechter ook zaken aan te kaarten. Ja, dus u zegt dat past beter bij mij. Ja, ik denk dat dat ook vanuit het christelijk oogpunt ook wel wat beter is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de demonstratie die de boeren hebben gehad, ook met blokkeren van snelwegen. Daarmee benadeel je dus ook medeburgers die ook met goede dingen bezig zijn. In dat opzicht is het gewoon niet zo'n hele sympathieke actiemethode ook. Mevrouw Van Tijn, het is niet zo'n sympathieke actiemethode. Nou, om even die vergelijking met de boeren te maken, het is goed om te benadrukken dat die blokkades niet altijd vreedzaam zijn geweest. En daarnaast dat wat wij blokkeerden eigenlijk geen snelweg was. Het is een 70-weg, het is een uitvalsweg in Den Haag. En ook dat die heel direct te maken heeft met ons doelwit. Dus het is tussen de Tweede Kamer en het ministerie van EZK in. Het blijft een snelweg, officieel. Ja, heel officieel, ja. Maar ik ben altijd wat verbaasd als mensen zeggen dat het als christen niet passend is. Daar hebben we het nu over. Ja, ik vond het wel die vergelijking met brede weg, smalle pad interessant. Wij hebben een spandoek daarop staat. Wij blokkeren deze brede weg omdat alleen het smalle pad te leven leidt. Ik denk als je overheid had meneer Van Maldegem kunnen maken. Ja, precies. Als de overheid zo de verkeerde kant op gaat, als zoveel in gevaar komt, dan heb je ook als christen eigenlijk de morele plicht om daar iets tegen te doen, ook als dat ongemakkelijk is. En in de Bijbel zien we allemaal voorbeelden van mensen die dingen doen die tegen hun overheid ingaan. Mozes was doodgegaan, was in de Nijl geworpen als zijn vroedvrouwen niet tegen de orders van hun farao waren ingegaan. Ja, want alle jongetjes moesten uitgeleverd worden en vermoord worden. Exact, ja. Dat is een heftig en verhaal. Esther die tegen haar koning in opstand kwam. Meneer Van Maldegem, soms moet je tegen de overheid ingaan, zegt mevrouw Van Tijn. Oh nee, maar dat is ook zonder meer het geval. Alleen denk ik dat je je middelen ook wel zo moet kiezen dat je het minste schade ook aan je medeburgers aanricht. En de overheid als zodanig is als instituut natuurlijk iets wat je hoog moet houden. Maar de personen die namens de overheid actie ondernemen, beleid voeren, die mag je aanspreken op hun daden en ook aan de wet houden. Zou u naast mevrouw Dick Faber hebben kunnen staan zaterdag, meneer Van Maldegem? Had gekund natuurlijk, maar ik zie dat ook niet zo als heel zinvol. Ik ben zelf liever ook gewoon actief bezig. Onder andere met het project voor het duurzamen van de kerk, van het gas afhalen. En ook met het bevorderen van bijvoorbeeld ook zonneparken, windturbines, parken. Ja. En daarmee concurreer je ook rechtstreeks de fossiele energie weg. Nee, vandaag was ook een negatieve elektriciteitsprijs daardoor. En dat betekent was het ook gratis dat het vandaag? Een negatieve prijs zelfs voor een graad aantal uur elektriciteit. Je kreeg geld toe. Dat betekent dus dat het verdienmodel van de fossiele industrie, van de fossiele sector, echt onderuit gehaald wordt ook. Ja. Op een hele actieve manier. En op die manier wilt u het graag doen? Nou, ik vind dat zelf een wat positievere insteek. Ja. Tegelijkertijd kan je natuurlijk wel zeggen van je ziet wel het maatschappelijk debat een beetje kantelen op het moment. Het kabinet is aan het rekenen. Hè. Er wordt nu wel gekeken van kunnen die subsidies afgebouwd worden? Hoe snel kan dat dan? Het brengt wel iets in beweging wat Extinction Rebellion doet. Dat wil ik ook echt even benadrukken. Want afgelopen week hadden wij ook een brief ondertekend, een brandbrief aan het kabinet. Die stond in NRC Handelsblad, pagina groot, met bijna 100 organisaties, met een oproep om te stoppen met fossiele subsidies. Dat was een belangrijke brief. Maar de impact ervan, nou, als ik heel eerlijk ben, ik heb er daarna na die dag niks meer over gehoord. Gisteren of eergisteren stonden we in de steundemonstratie. Was die demonstratie er op de A12 met die steundemonstratie omheen. Duizenden mensen op de been en iedereen heeft het erover. Mm. En wij zitten vandaag hier. Dus als je niet demonstreert en je stuurt alleen een beleefde brief aan het kabinet, zelfs als die in de NRC Handelsblad staat. Ik wil het juist niet klein maken. Ik wil het niet, zeker niet klein maken, maar het is dat is niet de reden dat ik hier ben uitgenodigd. Meneer Van Maldegem, het werkt de A12 bezetten of ernaast gaan staan. En ik nodig u van harte uit de volgende keer erbij te zijn. Want ik hoor geen nee zeggen. Hij is in de tuin bezig, dat moet ook gebeuren. Ja, dat moet ook gebeuren. Maar er zijn een paar dingen nu die prangend zijn. Even een reactie van meneer Van Maldegem. Ja, de media storten zich natuurlijk wat meer op de spectaculaire dingen. Maar eigenlijk is dit een manco van de politiek in Nederland. Hè? Want dit hoor je eigenlijk via politieke partijen voor elkaar te kunnen krijgen. Dat heeft mevrouw Dik eerder geprobeerd. En is dat, kan je zeggen dat dat niet is gelukt? Dat u heeft gedacht, ik ga iets anders proberen? Ik zat echt gewoon... U was Kamerlid voor de ChristenUnie. Uw partij zit in het kabinet. Zeker, zeker. Nou, ik zat echt met gespitste oren te luisteren naar het gesprek net. Wat met er plaatsvond met precies. En al die argumenten over werkgelegenheid die het kost, over verplaatsen van bedrijf naar het buitenland. Ik bedoel, die lagen al op tafel in 2012, 2013 met het eerste energieakkoord. 10 jaar geleden. En toen waren er al rapporten die zeiden van het is gewoon niet aan de orde. Het speelt gewoon niet. En dit zijn de argumenten die alleen maar de vertraging hebben ingezet. En we zijn nu 10 jaar verder en er is nog geen bal gebeurd. Ja. En er wordt 30 miljard uitgegeven aan fossiele subsidies die godschepping naar de... Ja, maar mijn vraag was, u was Kamerlid, u had er echt iets aan kunnen doen. Ik heb er wat aan gedaan. Ik heb voor onvoldoende, zegt mevrouw van Nee, ik in heb ieder geval. Voor een heel klein stukje van de energiebelasting, specifiek voor de stimuleringsregeling duurzame energie, waar je ook energiebelasting over moet betalen, heb ik een amendement ingediend, samen met Stientje van Veldhoven. Laten we daar een heel klein stukje bij bedrijven weghalen. Die krijgen dus een extra belasting voor hun rekening. Ja. En dat geven we dan aan de burgers. Een heel klein stukje. Nou, de wereld was te klein. VVD, CDA op achterste poten. Het amendement heeft het niet gehaald. Maar zegt mevrouw van het Einde heeft meer invloed dan Rob Jetten? Nou, wat ik als Kamerlid heb geleerd, en spijt me dat ik dat moet zeggen, is dat de Kamer pas in beweging komt als de samenleving laat zien, wij willen het anders. En daarom is het belangrijk dat we allemaal laten zien, allemaal op onze eigen manier, dat er... Maar dan snap ik niet dat u niet op de A12 gaat zitten. Dat u er netjes naast blijft staan. Volgens mij was dat uitermate zichtbaar. Maar als zij niet op de A12 gaan zitten, hadden wij het waarschijnlijk er niet over. Ja, maar ik denk niet dat je dat tegen elkaar hoeft uit te spelen. Dat probeer ik nu. Ja, dat werk ik. Nee, maar ik denk dat er verschillende rollen zijn. Ik denk dat iedereen zijn plek moet vinden om het systeem te veranderen. Ik denk niet dat iedereen op de A12 moet zitten. Ik denk dat iedereen zijn grenzen moet verleggen en moet kijken wat hij kan. Maar er zijn mensen voor wie dat ook niet verstandig is. Ook bijvoorbeeld om fysieke redenen. Dus ik wil gewoon benadrukken dat iedereen daar een andere rol in heeft. Ja. En ik vind ook dat het niet nodig zou moeten zijn dat wij daar staan. Dat politieke partijen doen wat nodig is. Dat zij de waarheid spreken over de ernst van de crisis. Mevrouw Dik heeft het geprobeerd. Het lukt gewoon niet. Ja, en er zijn partijen die dat proberen. Maar als er zoveel tegenstand is, zoveel fossiele lobby bij bepaalde partijen, dan lukt het gewoon niet. En dan heb je dus blijkbaar burgers nodig die in opstand komen met pijn in hun hart. Ja, meneer Van Maldegem, het is leuk, brieven schrijven. Wat pas echt helpt is op de A12 zitten, zegt mevrouw Dik. Nou, ik denk dat het belangrijk is om in de media te komen. Ja, in de media te komen. Wat ik zeg is, het is belangrijk om in beweging te komen. Ieder op zijn eigen plek. Nee, maar dit helpt meer dan wat u in de Kamer deed, zei u net. De A12 is een heel zichtbaar moment, inderdaad, een demonstratie. Hè, zeker of je op de A12 zit of zoals ik zelf ernaast. Het is zichtbaar, het haalt de media, iedereen heeft het erover. En ik hoop dat de Tweede Kamer in beweging komt. Ja. Ja. Meneer Van Maldegem, actie voeren helpt meer dan brieven schrijven. Nou, daar lijkt het ook op, maar dat komt ook voor een groot deel omdat inhoudelijke zaken van politiek heel weinig in belangstelling komen. Ja. En uiteindelijk ook buiten de discussie blijven. Mm. En dat is wel eens jammer, want dit zijn best heel ingewikkelde kwesties. Ja. Die niet met hele simpele slogans op te lossen zijn. U bent adviseur van de SGP, heb ik me laten vertellen. Hoe zit het in uw achterban? Komt die ook? Ziet u daar ook een omslag? Jawel hoor, die is ook wel aan de gang. Je ziet ook bij onder andere jongerenbeweging, maar ook gewoon in de praktijk. De SGP heeft best wel een flink wat aanhang ook in de landbouwsector. Ja. En daar zijn ook een aantal mensen heel op een hele goede manier bezig. Kijk, niet iedereen is nog van doordrongen dat er toch wel wat haast moet gemaakt worden. Maar de intentie is er in ieder geval al wel. En het is ook zoeken naar wegen. En wat er vooral ook meespeelt is dat er natuurlijk best wel wat bureaucratie vanuit Den Haag op mensen afkomt. En het vertalen naar de praktijk van hoe je nu daadwerkelijk ook de zaak om kan buigen. Ja, dat is nog wel ingewikkeld. Dat is best ingewikkeld. Maar u zegt wel, het krijgt meer aandacht als je op de A12 gaat zitten dan wanneer je een brief schrijft. Is dat dan voor u dan toch geen argument om dat te doen? Nou, ik vind het veel interessanter als bijvoorbeeld ook de pers voorbeelden laat zien van mensen die erin geslaagd zijn om dingen te veranderen. Er zijn ook heel leuke innovatieve projecten. Nou ja, nee, maar dat is. Kijk, jullie richten de aandacht ook heel sterk op dit soort dingen. Ja, als niemand zou publiceren over. Ja, maar als er bijvoorbeeld iemand iets bedacht heeft om op een hele energievriendelijke manier de zaak zonder fossiele energie te laten draaien, ook dan leuk. Is hier bijna geen persen. Ja. Dat is een beetje het probleem. Ik kan hier wel een beetje bij aansluiten. Als je positieve zaken, die ontwikkelingen en innovaties meer naar voren brengt, dan zien mensen ook hoe het kan. Precies, dat kan inspireert mensen ook. Dit is meer een beetje anti. En dan krijg je ook een pro-houding. Mevrouw van het Einde. Perspectief. Dat is ik wil hierbij aansluiten dat de pers veel inderdaad ook echt een grote rol hierin heeft. Dat ik mis dat die naar politici toe gaat en zegt: hallo, waarom zijn er fossiele subsidies nog niet afgeschaft, zoals jullie al lang hadden beloofd? Nou, dat is te vertellen, 12 van meneer Van der Beukel. En daar zitten best argumenten tussen. Nou, dus dat moet verder worden uitgeplozen. Nou ja, die argumenten die waren bijna allemaal gewoon te ontkrachten door onderzoek. Dus het is belangrijk dat de pers hier bovenop duikt en dat laat zien. U spreekt mij toe. U spreekt mij streng toe. Ik spreek u zeker streng toe. Kom op, niet alleen over mag het op de A12. Dit is een goed voorbeeld vandaag dat de helft van de uitzending over de inhoud gaat. Ja, dank nog u. Meer. Nou, dat is een compliment dan. Ja, denk ik. Zeker. Ja, nou, alsjeblieft. Kijk, dan nemen we die nog even mee. Ik ga hartelijk dank zeggen tegen Carla Dick Faber van de Groene Kerken, Ries van Maldegem, ingenieur en columnist bij het Reformatorisch Dagblad, en Rozemarijn van het Einde, theoloog en klimaatactivist. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Zijn gast is Mark Daniel van Biemen, violist bij het Concertgebouw Orkest. 9:30 zijn wij er meer met Langs de Lijn en Omstreken, met natuurlijk het wekelijkse Sportforum. Vast over de schitterende overwinning van Primoz Roglic en misschien ook wel de tweede plek van PSV. Fijne avond. Dag. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00, Michel Koenen met het NOS.